ważne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cisza wyborcza w Polsce potrwa do końca niedzielnego głosowania. Polacy w Stanach Zjednoczonych już oddają głosy w wyborach. Wzrosła liczba cywilnych ofiar tureckiej operacji militarnej w Syrii. Od 22 godzin trwa cisza wyborcza. Zakończy się wraz z głosowaniem, czyli jutro o godzinie 21. Stanie się tak, o ile Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządzi przedłużenia głosowania. W czasie ciszy nie można prowadzić agitacji wyborczej. Zastępca szefa Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, przypomniał, że agitacją jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie można również upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, to grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Sędzia powiedział, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w czasie ciszy to wykroczenie, natomiast naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości sondażu – przestępstwo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tysiące Polaków mieszkających albo przebywających w Stanach Zjednoczonych oddało już głosy w wyborach do Sejmu i Senatu. W Stanach Zjednoczonych działa 48 komisji wyborczych w 22 stanach oraz w stołecznym Waszyngtonie. Z powodu różnicy czasu głosowanie za oceanem odbywa się wcześniej niż w kraju. Jesteśmy w podróży. Najpierw był Nowy Jork, teraz Waszyngton i powoli już zbieramy się do powrotu do Polski. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby ten swój głos oddać. Tak jak wiemy, demokracja ma to do siebie, że każdy głos jest tak samo ważny. Nie mieszkam tam na stałe, ale z drugiej strony jest jakaś taka duma, że my nadal decydujemy o tym, co tam się dzieje. No akurat tu jesteśmy w podróży poślubnej i żeby spełnić obowiązek obywatelski, zapisaliśmy się do komisji i właśnie oddaliśmy głos. Jakie to jest uczucie głosować poza granicami kraju, to że wcześniej niż w Polsce? Cudowne, bo możemy to zrobić i wszystkich zachęcaliśmy, naszych znajomych, którzy też mniej więcej w tym czasie wyjeżdżali, żeby załatwili sobie te papiery i żeby mogli głosować, mimo że nie są w Polsce. Chciałbym mieć wpływ na to, kto rządzi, dlatego też zdecydowałem się, że jako młody człowiek, że muszę to zrobić, muszę przyjść do wyborów i oddać głos, żeby potem nie narzekać, że niewłaściwa osoba rządzi, czy chciałem innego kandydata. W Stanach Zjednoczonych do głosowania zarejestrowało się ponad 32 tysiące polskich obywateli. Wzrosła liczba cywilnych ofiar tureckiej operacji militarnej w Syrii. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że od początku ofensywy zginęło 30 osób. W tym czasie według strony tureckiej zginęło ponad 300 bojowników. Z powodu działań zbrojnych w północno-wschodniej Syrii swoje domy opuściło prawie 200 tysięcy ludzi. Poinformowały o tym lokalne władze kurdyjskie. Kolejny konflikt zbrojny w regionie przede wszystkim odbija się na cywilach, mówi pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce, Ziad Rauf. Katastrofa humanitarna. Ludzie uciekają znowu, bo ich domy, mieszkania, szkoły, szpitale razem z chorymi są bombardowane i to powoduje, że ludzie uciekają. Celem tureckiej operacji wojskowej ma być wyparcie kurdyjskich bojowników i osiedlenie syryjskich uchodźców, którzy do tej pory mieszkali w Turcji. Eksperci twierdzą, że w sumie ofensywa może wygnać z domów co najmniej 300 do 450 tysięcy ludzi. Obawy związane z Brexitem spowodowały, że rekordowa liczba Brytyjczyków złożyła wnioski o belgijskie obywatelstwo. Dane opublikowało Federalne Biuro Statystyczne. W pierwszym półroczu tego roku ponad 1000 Brytyjczyków otrzymało belgijskie paszporty. To wzrost o 88% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Najwięcej wniosków zostało złożonych w lipcu, o ponad połowę więcej niż w czerwcu. A od 2016 roku, kiedy większość obywateli Wielkiej Brytanii opowiedziała się w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej, prawie 4000 Brytyjczyków mieszkających w Belgii otrzymało belgijskie obywatelstwo. To o ponad 3 razy więcej niż w całej dekadzie od 2006 do 2016 roku. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii był kilkakrotnie już odraczany. Obecnie Brexit planowany jest na 31 października, ale nie jest wykluczone, że i ta data zostanie przesunięta. Beata Płomecka, Polskie Radio,

Ten fragment może służyć zarówno za zachętę dla Państwa, jeśli chodzi o zawartość dzisiejszej audycji, jak i pewne ostrzeżenie, bo takich piosenek o charakterze piosenkowym będzie dzisiaj, proszę poczekać chwilkę, będzie jedna. Więc jeśli są Państwo gotowi, posłuchajmy jeszcze fragmentów Songs from the Bardo. To będzie Jig Ten. Awakened one. Tenzin Chogyal, Laurie Anderson i Jesse Paris Smith. Do płyty Songs from the Bardo wrócimy jeszcze w tej godzinie. Wrócimy również do postaci Jesse Paris Smith, córki Patti Smith, która sądząc z ilości albumów, w których nagraniu bierze udział, powoli swoje własne, indywidualne, artystyczne pole uprawia zupełnie samodzielnie. Teraz chciałabym Państwu zaproponować utwór artystki trochę... wybrany trochę na pocieszenie dla mnie samej, ponieważ czasem przynoszę do audycji nagrania artystów, których bardzo chciałabym zobaczyć na żywo, ale nie mam szansy. Hildur Gunnadottir występuje dziś na Unsoundzie. Zasłynęła niedawno doskonałą ścieżką dźwiękową do serialu Czarnobyl, ale właśnie wszedł do kin kolejny film z jej ilustracją muzyczną, budzący spore kontrowersje, Joker. Jeszcze nie widziałam tego filmu, ale mam zamiar to zrobić. Wiolonczelistka, kompozytorka, pochodzi z Islandii, pracuje w Berlinie. Posłuchajmy fragmentu, który rozpoczyna ten soundtrack. Hoyt's Office. Hildur Gunnadottir i ścieżka dźwiękowa do filmu Joker. Podobno olbrzymia część tej muzyki powstała, zanim została nakręcona nawet jedna scena tego filmu. Reżyser wysłał artystce scenariusz i to właśnie na bazie scenariusza powstał szereg tematów, który później był użyty podczas pracy z kamerą. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu, to będzie Meeting Bruce Wayne. Thank you. people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country, a voice, or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto of the lack of depth, of full and heavy emptiness. We are the people without sorrow, who have moved beyond national pride and indifference to a parody of instinct. We are the people who are desperate beyond emotion because it defies thought. We are the people who conceive our destruction and carry it out lawfully. We are the insects of someone else's thought, a casualty of daytime, nighttime, space, and God, without race, nationality, or religion. We are the people, the people, the people. Iggy Pop z najnowszej płyty Free, We Are The People. Proszę mi wybaczyć, ale nie zdałam sobie sprawy aż do tego momentu, że w audycji, która rozpoczyna się od Laurie Anderson, czytającej z tybetańskiej Księgi Umarłych, w samym sercu tej audycji znajdzie się wiersz Lou Reeda, bo chciałam po prostu przynieść kolejny utwór z płyty Iggy Popa i zapomniałam, że We Are The People jest tekstem właśnie Lou Reeda. Wracamy do Jessie Paris Smith, która wraz z Laurie Anderson i Tenzinem Choegyalem nagrała Songs from the Bardo. To będzie projekt, na który trafiłam, szukając innych jej muzycznych działań z ostatnich lat. Soundwalk Collective i Jessie Paris Smith nagrali płytę Killer Road. Soundwalk Collective to jest ciekawy audiowizualny kolektyw założony przez Stefana Krasnieńskiego. Kolektyw działa w Nowym Jorku i Berlinie, a zajmuje się wieloma rzeczami, w tym nagraniami terenowymi i prowadzeniem niekonwencjonalnych narracji, często opartych o konkretne osoby. Płyta Killer Road jest poświęcona tekstom Nico. Ten sam kolektyw ma w swoim dorobku utwory i płyty poświęcone podróżom Antonina Artaud. Szykuje płytę z tekstami Artura Rimbaud, więc kiedy słyszymy nazwiska tych postaci, naturalnie nasuwa się ich postaci, ich największej wielbicielki, Patti Smith. I ona też wzięła udział w nagraniu Killer Road. Posłuchajmy utworu tytułowego. To będzie Soundwalk Collective i Jessie Paris Smith z udziałem Patti Smith. Soundwalk Collective i Jessie Paris Smith z gościnnym udziałem jej matki, Patti Smith. Killer Road z albumu o tym samym tytule poświęconym tekstom Nico. A to, co słyszeli Państwo w tle, to dźwięki nagrane na Ibizie, gdzie zmarła Nico. Takich wypraw Soundwalk Collective dokonał wiele. Szykuje się kolejna poświęcona podróżom Artura Rimbaud. Wychodzi jeszcze tej jesieni. Posłuchajmy jednego utworu z tej płyty. Gościnnie wzięli udział Philip Glass i Sufi Group of Sheikh Ibrahim. To będzie już jako, nagrane jako Soundwalk Collective i Patti Smith. Eternity. Sallallahu ala Muhammad, zuma ya amna ya Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, zuma ya amna ya Muhammad. Alhamdulillah ya bada zuma ya amna ya Muhammad. Ashukru lillahi zarmada zuma ya amna ya Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, zuma Sallallahu Muhammada zumaya amnaya Muhammada Sallallahu Muhammada zumaya amnaya Muhammada Alhamdulillahi abada zumaya amnaya Muhammada Sallallahu Muhammada zumaya amnaya Muhammada It is found again What? Sallallahu Muhammada zumaya amnaya Muhammada It is the sea mixed with sun It is found again. What? Eternity. It is the sea mixed with sun. Found again. It is found again. What? It is the sea mixed with sun. It is the sea mixed with sun. What? eternally. What? Odnaleziono w końcu, ale co? Wieczność, ona jest morzem, co się łączy ze słońcem, tak? Ten fragment Rimbaud brzmi w tłumaczeniu Artura Międzyrzeckiego, a to byli Soundwalk Collective z Patti Smith i gościnnym udziałem Filipa Glassa i Sufi Group of Sheikh Ibrahim. Nie uciekniemy daleko od Patti Smith, bo piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszycie po raz pierwszy, była wykonana na żywo podczas koncertu, który otwierał występ Patti Smith, a ten koncert grał Michael Stipe. To singiel zapowiadający jego pierwszy solowy album. Został wydany na razie wyłącznie w formie cyfrowej dostępnej przez stronę artysty, a cały z niego dochód jest przeznaczony na Extinction Rebellion. Posłuchajmy Your Capricious Soul. Honey's got a new feeling. Honey peeled herself off the ceiling. Because got is her feeling. How to serve your body, how to serve your mind, searching your capricious on the weekend, and you pretend you're a seeker. When they all come loving and looking, you are writing a tell-all, tell-all sugar. You are leaving nothing out. Michael Stipe i jego singiel zapowiadający pierwszy solowy album artysty poza formacją R.E.M. Tak jak Państwa ostrzegałam, piosenek takich jak ta nie będzie więcej w tej audycji. To była jedyna prawdziwa piosenka. Końcówka już będzie tylko dziwniejsza. Na początek wrócimy do albumu, który otwierał dzisiejsze głowę, serce i bazę, czyli album Laurie Anderson, Jesse Parrish-Smith i Tenzina Choe Gyala, Songs from the Bardo. To będzie utwór Lotus Born, No Need to Fear. Awakened one. With a body like this, you will see your home and family as though you were meeting them in a dream. But although you speak to them, you will get no reply. You will see your relatives and family weeping, so you will think, I am dead. What shall I do? And you will feel intense pain, like the pain of a fish rolling in hot sand. Now, suffering is no use. Even though you are attached to your relatives and family, it is no use. So, do not be attached. Invoke the Lord of great compassion, and there will be no suffering or fear. Thank you. awakened one. Since your mind is separated from your body, you cannot settle down. You feel angry and cold. And consciousness becomes airy, speeding, swaying, and impermanent. You will think, so, I am dead. What shall I do now? And you will feel intense and boundless pain. Do not occupy yourself with all kinds of thoughts, but rest your mind in its basic state. But since you are a mental body, you cannot die. And even though your body is cut into pieces, you will recover. You are really the natural form of emptiness, so there is no need to fear. The lords of death are the natural form of emptiness, your own confused projections, and you are emptiness, a mental body of unconscious tendencies. Emptiness cannot harm emptiness. And external lords of death, gods, evil spirits, demons and so on, have no reality apart from your own confused projections. So, recognize this. At this moment, recognize everything as the bardo. Lotus Born, No Need to Fear, Laurie Anderson Tenzin, Choi Gyal i Jesse Paris Smith z płyty Songs from the Bardo. Laurie Anderson tak mówi o tym albumie w tekście, który cytuje Bandcamp, opowiadając o jej najnowszych działaniach. Kiedy uczucie takie jak miłość staje się awangardowe, wiesz, że coś w świecie poszło nie tak. A ja bardzo się cieszę, że zestawienie nowych wydawnictw, takie jak to i kilku moich odkryć, pozwoliło mi stworzyć zestaw utworów, który być może przygotuje Państwa na bardzo niekonwencjonalną końcówkę tej audycji. Już dawno chciałabym przynieść jakieś nagranie jazza Rileya Frencha do tej audycji, ale nie jest to coś, co pasuje do wszystkich rodzajów muzyki. A więc ostrzegam, końcówka będzie przepiękna i bardzo dziwna. Jazz Riley French jest artystą, który zajmuje się instalacjami dźwiękowymi, długimi nagraniami terenowymi, improwizacją, ale przede wszystkim dźwiękami, które są ukryte normalnie przed przypadkowym słuchaczem, a więc używa niekonwencjonalnych technik, olbrzymich mikrofonów kontaktowych, geofonów i tego typu wynalazków. Płyta Salt Adagios jest zestawem nagrań budynków lub też pomieszczeń. Mikrofony nie są umieszczone tradycyjnie, są zamontowane na ścianach i odbierają to, w jaki sposób budynek rezonuje podczas tego, gdy gra w nim orkiestra symfoniczna. Na sam koniec posłuchamy takiego właśnie utworu. To będzie Returning, Jazz Riley French. A ja się z Państwem już jeszcze tylko pożegnam. Nazywam się Gaba Kulka i przygotowałam tę dziwną audycję z Olą Baszun i Ewą Redel. Dobranoc.